emanaldiaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Gireretik doanak, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diat neoren behar. Ni ez doa bide hartatik egiazine. Errekala iditik, ez! Ubertze bide hartatik joan egitok, egukin antxok. Belaztean egiliko gaituk. Urotxean, txarratxean. Kultur Alea. Ba, gure gaurko kultura talarekin segituko dugorain eta gaur ilauteri giroan murgilduta garelarik eta itzordu frango izango baititugu ondoko egunotan ere, ba, ilauterien inguruko liburu bat izango dugu izpide hain zuzen, Inauteria gizakia naturaren kontra izenburupeko liburuaz gara interesatuko Edu Zabala Garagartzak plazaratu baitu berriki Inauteriari buruzko saiakera bat honen inguruko argibide ukaiteko bere erranagurera ekarriko ditugu Aitor Errazkin lankidearekin mintzatu baita eta astapen batean Edu Zabalak zera kontatu digu. Bueno, 2002an hasi nintzen, hain zuzen, Inauteri lotutako ipuin bilduma batekin, Inauterietan izena zuena, eta geroztik egin ditu beste bost gehiago zeigarren naizen gure itzateke. Orduan, bueno, generoak ikutu ditu pixka bat denetarik, novela erdi historikoa, batazen ezka, almadiariei buruz, zerronkariko almadiariei buruz, gero egin nuen beste bat, parodia bat, perretxiko zaleen inguruan, gero hemen Txingudi Badian kokatutako novela mitologikoa Aiako izenekoa, gero baita ere poema liburu bat eta hau da azkena ja, ensaio bat. Bueno, ensaio igual hitz botoloa da gogo eta literarioa deitzen dionik. Euskal Herriko lau iauterietan oinarrituta dago, baina baita ere bestelako referentzia batzuk jasotzen ditu. Bai, prinzipioz, bueno, ni begirada jarri diot lantzeko joaldunei, Iturren Zubietakoei, Altsasukoei, eta baita maskarada zuberokari. Eta hoietan, aukeratu ditut horiegen zuzen, nekazal inguruko inauteria dira, ba, zarrenetarikoa naiz eta Altsasukoa berreskuratutakoa den, baina antzinako elementuak ditu. Eta horre pixka bat lastoak enduz nolabait esaterren saiatzen naiz begiratzen, bueno, nire interesatzen zaidan argudioa, lau inauteri horietan. Baitare, bueno, aipatu ditugu Euskal Herritik kanpoko inauterien erreferentziak egite dituzula, kasu batzutan baitare konparatuz gure inauteriokin. Bai, Xuxen, konparatzen du joaldunena Kuker inauteria badago Bulgarian, Xuxen, eta antzekotasun handia ditu, bai jaskeran, bai planteamentuetan, gero baita ere, bueno, ekartzen du, Masai tribua ere ezaguna da, bere dantza ritualetan ere jauziak duen garrantzia, eta konparatzen ditu, hain zuzen, Xuberoako dantzariek egitu den, nor gehiago karretan non jauziak garrantzia handia duen, eta bueno, nire ustez da, amalurra esnatzeko jauzi kolpea amalurrari ematea, eta lako referentzia batzuk egiten dira bai. Kaosa hitza erabili izan duzu, sarritan ez da. Bai, kaosa. Bueno, hemen dagoen planteamentua da pixka bat, begirada edo gogoa, pentsamentua saiatzu behar garela jartzen garai bateko, hau da, mitologia eta inauteriak sortu omen ziren garai haietan, ez? Orduan, gure gaurko begirada hartara eramatea. Orduan, hor planteamentua da, ordena da pixka bat, garai batean, hasiera batean kaosa zen nagusi, jendeak edo gure arbasoek ez egiten oso ondo zergatik gertatzen ziren bat fenomeno meteorologiko zein naturalenak eta bar. Eta horren aurrean ba pixka bat eraiki zuten beste hainbat kulturetan bezala mitologia bat, ez? Eta mito hoiekin ja pixka bat ordenatu zuten edo justifikatu zituzten hainbat gertaera naturalenak eta gero hori ja nolabait eraman zuten inauterietara. Eta hor daukagu gero ba antzezpen bat non nere ustez antzesten dena da gure ustezko nagusitasuna naturaren gainean. Bueno, mitoak aipatu dituzu, zerrenda bat egin duzu horri buruz, aldaketa batekin, maskaradak, bueno, lantz, pixka bate horri buruz. Ez dakit egia da, bueno, zerrenda luzea dela, baina baten bat aipatzekotan edo idazterako orduan interes berezi bat piztu izun mito bat, zein azpimarratuko zen? Bai, begira, hain zuzen, Altsasun, bueno, lau inauteri hauetan, irutan esango nukenik, gizakia naturaren gainean jartzen dela, baina badago bat, nire ustez, dala Altsasuko momotxorroa, hain zuzen, Enrique Zelaiak berreskuratu zuen, abeste jende batekin batera, 1960 aldean, eta da, bueno, Minotauroaren irudipena edo egiten du, eta hor da, mito bat, ba, kontrola ezina. Ala nola maskaradan zein lantzen zaldiko edo zamaltzainari ba, kasu batean ferratzen dute eta bestean zikiratzen duten, horrekin adieraziz ba, natura menperatzen dutela, baina momotxorroa noroizbait entzuleak egon badira Altsasun garaitezina da. Orduan ateratzen dira taldeka odolez bustita, atzeko aldean larrua, aurrekoan bueno, buruan adarrak eta sardeakin, eta egiten dutena da erasotu personak eta ez dago garaitzerik, ez du burua makurtzen gizakiaren kontra, eta bueno, hor dago gero hainbat kulturetan daukagun mito hori, ez zenaren edo uroaren ez zen basatiaren goraipamena edo. Bueno, beste mito bat jarraituko dugu, behar bada aski ezaguna dena zanpantzar, zer esan dezakegu ba pertsonaia honi buruz? Bueno, Zanpantzar, principios, bueno, frantzesen inauteria denez Zanpantzar, edo aipatzen da, principios horrega irudikatzen du, inauteria, claro, nondik heltzen diozun badoka beste irakurketa batzuk, ez? Inauteria izan daiteke, ba, behar bada Tolosan egiten den bezala, momentu batean beste gizarte bat jartzen da indarrean, herri horretan, eta orduan iroltzen du gizarteko moldeak. Beste irudikapen bada, bueno, ba, Elizak ezarritako murrizketa guztien aurrean ba, aldarrikatzea ba, bueno, edaria, janaria, sexua eta halako gehiegikeriak, ba, nolazbait eskape moduan, ez, gizarte estu katoliko horren aurrean. Hori nik printzipioz hemen ez dut aipatzen, baina bai da beste irakurketa posible bat, bueno, reala inauterien inguruan. Bueno, erlekia aipatu oso, esan barra dago, ba, garai batean baita ere, herria eta erlijioaren arteko talka ikaragarri handia izan zela. Bai, horre joaten magara atzera, bueno, gizarte pagano bat ekin topatzen gara. Eliza katoliko zer egin zuen, ba, maila guztietan, bai ospakizunekin, sostizio, ekinozio, eta bestelako mito paganoekin, demagun olentzero, egin zuen, bueno, kristautu, saiatu zen kristautzen, eta orduan, ba, saiatu zen ba, gizartea bere aldera ekartzen. Dena den, nik aldarrikatzen duena da, pixka bat inauteri hauetan, lau inauteri hauetan da beste batzutan ere, pixka bat bueno, jarraitzen duela horrez, paganismoa edo gure sustraietako kultura eta aldarrikapen hori. Bai du Zabala garagartzaren adierazpen hauekin geratzen gara, eta gogoan hartu beraz, inauteria gizakia naturaren kontra izenburupeko liburua plazaratu duela berriki. Kultur Alea. Baste bukaera honi begira jarriko gara orain eta biharko egunera begira zuzen Hendaian, etxekoak antzerki obra ikusi ahal izango baitugu Mendizolan kulturgunean gaueko 8:30. Etxekoak obrarekin huts teatroak itzulia egiten segitzen du eta bada hitzordu bat proposatzen dizuete Hendaian erran bezala. Izan ere, lan berri honekin, Ander Lipus antzerkigileak, berak bizitako esperientzia batetik abiatuz, Jon Gerediagak idatzi duen Maili eta Mamaduren arteko maitasun historia digu taula gainera ekartzen. Ander Lipusen erranetan, bi gauza nahi genituen ikutu, ezta? Gerediagak eta biok alde batetik bueno, kritika bat absurdu horreri, ezta? Legeek, mugek edo herri bakoitzak ezarri ditugun oztopo guzti horrei eta lege guzti horiei, maitasunaren aurrean ezartzen ditugun lege horiei kritika bat. Baina gero baita ere hori pixkat erresa iruditzen zitzaigun eta pentsatzen genuen baita ere behar genula gutaz, gugandik atara zerbait, ez da? Eta bueno, orain ja ikusten ditugu geroagota famili gehiagotan edo etxe gehiagotan kanpotarrak, ezta? Eta orduan hortaz nahi nuen hitz egin, zer da kanpotarra eta zer da etxekoa edo zerk egiten du bapatean zerbait ja etxekoa izateak, zerk bultzatzen gaitu zerbait onartzera, ezta? Mamadu. Baina zein zen da hori? Berea? Mamadu. Beltza alta. Bai, beltza da eta edeza. Eta zer? No, ez, niri oso ondo iruditzen zait, baina herrian ez dakit berdin hartuko duten. Beltza! Ba, etxekoen artean, Maika Etxekopar, Javier Barandiaran eta Christian Etxaluzekin batera, Ander Lipus ere ikusi ahal izango dugu. Maika Etxekoparrek dion bezala. Bai, oso talde, nola egan, heteroklita gira agian ez dakit, adin desberdinekoak eta euskara desberdinekoak. Eta bai, oso talde desberdina, eta denak, gero denek osatu behar ginuen desafioa hori ginuen, familia bat osatu behar. Naiz eta ez behar akzentuak izan, ez behar euskara, ez behar. Adinak bai, guti gora bera egokiak dira, gure pertsonaien jokatzeko, baina gero nola egin familia bat bilakatzeko hori. Diotenaz, ikusleek, momentu absurdoak, tristeak, politak eta garratzak ere aurkituko ditu, baina ez dezaguna antz. Historiaren atzean ba, maitasun historia hori dagola eta espero du jendeari maitasun historia hori iristea, ez da? Nola litekeen maitasun historia batetik halako zailtasunak egotea, ba ez dakit, hori maitasun hori gauzatzeko, ez da? Zein punturaino iritsi garen gu gizakiok gauza horiei prezio bat jartzeko eta diru bat jartzeko eta mugak jartzeko. Beraz, espero dugu jendea unkitzea. Denak prest? Prest. Prest. Ez, txam, prest, bai. Baitzordu emana zaizue, Hendaian, bihar, Mendizolan kultur gunean, iluntzeko 8:30. Sartzeak, 12 eurotan dituzue. Kultur alea. Gustatzen jaku asko estetika hori, estilo hori, ze uste dugu bizigaren lekua be, zonalde industrialan, Bizkaia aldean, eta erlazio asko daukalango Manchesterreko zonaldearekin eta euritxuarekin. Ba, bueno, jarraitu nahi dugu ere beste musika batzutan, ez da, sartzen eta elektronikan gehiago, ze batzutan sentitzen dugu geratzen garela, ba, 80. hamarkadako aroan, eta ez da hori bakarrik, gu ba 21. mendeko talde bat gara eta zerbait evoluzionatu behar dare bai, ez? Hau da, ba, guk barruan bai gara post-punk, bai estetikoki eta bai aktitudea edo, baina bueno, ba joa, munduko talde guztiak sartzen dituzte gauza elektronikoak eta ondo dago hori ere bai, eta guk zergatik ez, ez? Orduan, bueno, egiten dugu olako mix bat. Babelako taldeko kide baten adierazpenak entzun dituzue, Eurie, plazaratu zuten lehen albumaren arira kontatu zigunaren, ba, pasarte bat jarri dizuegu, hain zuzen, oraingo hontan, bigarren lana baitute plazaratu. Hemen izeneko lanarekin, ba, musika elektronikoarekin jolastuz eta beti ere post-punk erritmoekin, ba, lan bat baitute plazaratu. Euskaraz eta ingelesez kantatu zoraingo juntan ere, 13 pieza aurkitu ahal izango dituzue, horietako bat entzuten ari zaretena. Kei. Okay. Bauze da gaurko genuen guztien zule, ne aldetik besterik ez, aste burun bat igaro, eta nahi duzun arte, aio. Bizirik nau, dago lan sentitzen naz. Opera nau, geurin orkez nau geldituko. Egun goibelau, egun argi bigurtu naitot. Gaurkoan, gogo bateko teta. Kale gerdizen, ez dut inoren baimenik. Bier, dantzan azten nazi. Txingoan, azke sentitzen azni, busti-bustike Dagurretan dago epik bera, ustaritzen zen gazteizen Bardi-bardi jausten diren diaren zentzua da transmisioa. Eta transmisioa gertatzen bada, ni inork ez du pentsatzen zenbat irauten duen. Giberetik egiteko gara, segitu behaznik. Segitu behaznik. Ni galtzeko ez diatne horren behar. Ni ez noa bide hartate gehasine. Errekala initik ez. Ubertzio bide hartate gane ditok, egukin antxok. Belaztian egiteko gaituk. Urratxan, txakatxan. Kultur Alea.